हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? 16वां भाग। एक साल के अंदर ही इस ज्वालामुखी की ऊंचाई 1500 फीट की हो गई थी और वो पूरे परिक्यूटन गांव को निगल गया। पोम्पे जैसे ही परिक्यूटन गांव भी ज्वालामुखी की चपेट में आ गया, पर यहाँ यह प्रक्रिया धीमी गति से हुई और इसमें कोई जान नहीं गई। 2 साल के अंदर माउंट परिक्यूटिन ने एक और बड़े गांव को अपनी आगोश में ले लिया और इस गांव के लोगों ने भी बिना किसी नुकसान के वहां से सुरक्षित पलायन किया। शुरू होने के बाद 1952 में ज्वालामुखी का फूटना बंद हुआ। तब तक माउंट परिक्यूटन 1/14 मील से अधिक ऊंचा हो चुका था और आसपास सभी दिशाओं में 7 मील तक सारी वनस्पतियां नष्ट हो चुकी थी। 14वां अध्याय, हमारे पैरों के नीचे की ऊष्मा। ज्वालामुखियों के बारे में हमें एक लंबा अनुभव है, परंतु ज्वालामुखी कैसे पैदा होते हैं इस बारे में क्या हम जानते हैं? हाँ, एक पुरानी मान्यता के अनुसार पृथ्वी के नीचे बहुत ऊष्मा संचित है। ज्वालामुखियों को समझने का अभी भी यह सबसे अच्छा तरीका है। हम बहुत प्राचीन काल से एक बात जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे बहुत गर्मी है और इसे हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। दुनिया में अलग अलग स्थानों पर लोग सोना, हीरे और अन्य मूल्यवान धातुएं निकालने के लिए गहरी खदानें खोदते हैं। खदान जितनी अधिक गहरी होती है, वहाँ उतना ही ज़्यादा तापमान होता है और यह तज्ज चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हर एक खदान के बारे में सच है। दुनिया की सबसे गहरी खदान दक्षिणी अफ्रीका में है। यह खदान 2 मील गहरी है और इस गहराई पर वहाँ के पत्थरों का तापमान 126 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब तक ऊपर से ठंडी हवा नीचे फेंकी न जाए, तब तक वहाँ लोगों के लिए काम करना असंभव है। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि गहराई के साथ साथ पृथ्वी की गर्मी बढ़ती जाती है। ज़मीन की सतह से 100 मील की गहराई पर वहाँ के पत्थरों का तापमान 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। पृथ्वी की सतह पर इतने अधिक तापमान पर पत्थर पिघलकर लावा बन जाते, परंतु इतनी गहराई में ऊपर के पत्थरों के अत्यधिक दबाव के कारण नीचे के पत्थर एकदम दबे रहते हैं। वे ठोस रहते हैं और पिघलते नहीं हैं।